Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 των FM και ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Στα μικρόφωνα απόψε θα είναι η Βασιλική Μπέκου. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Πράρας. Καλησπέρα. Και η Χρυσούλα Ζαγκώτη. Ενώ ηχολήπτης μας για ακόμη μία φορά θα είναι ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Στα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να αφήνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις προτάσεις σας. Ενώ στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, στο www.hfe.gr, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές. Έχουν ήδη ανέβει και όλες οι φετινές εκπομπές. Και να μην ξεχάσουμε και το email της εκπομπής μας, radiokataghrafes@papakihfe.gr, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Απόψε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα της εκπομπής μας είναι το εξής. Ο δυναμικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του χριστιανισμού. Το κοινωνικό μήνυμα του χριστιανισμού δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να ακούγεται κάπως παράξενα ο τίτλος αυτής της εκπομπής και να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη που έχουν πολλοί σήμερα ότι οι χριστιανοί είναι ήρεμοι, απλοί και ίσως αδύναμοι άνθρωποι. Μην λησμονούμε ακόμη ότι κατηγορήθηκε η θρησκεία πως είναι το όπιο του λαού. Ακριβώς σε αυτό αποβλέπει η σημερινή εκπομπή των ραδιοκαταγραφών. Να αποκαταστήσει δηλαδή τα πράγματα και να παρουσιάσει το θέμα σε αληθινές του διαστάσεις. Μέσα από τα άρθρα που συλλέξαμε από διάφορες πηγές και σχετικά βιβλία, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τις ραχοκοκαλιές που αναδεικνύουν την κοινωνική συνείδηση της Εκκλησίας σε κορμί σφυργυλό και όχι σε σωρό πλαδαρό. Ας δούμε όμως τι σημαίνουν οι όροι δυναμικός και απελευθερωτικός. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μια ουτοπική σύλληψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία, αλλά ένα όραμα αλλιώτικης ζωής. Αυτό όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα με προϋπόθεση ότι οι εραστές της Βασιλείας του Θεού είναι και αγωνιστές. Το γνώρισμα αυτό το αντλεί αφενός μεν από τον μεγάλο ήρωα επαναστάτη και ιδρυτή του τον Χριστό, αφετέρου δε από την αγωνιστικότητα και το ηρωικό στοιχείο αυτών που προσπαθούν να μεταφέρουν στη ζωή τους και στην κοινωνία το μήνυμα του χριστιανισμού. Ο απελευθερωτικός χαρακτήρας του χριστιανισμού συνάγεται από το ιδιαίτερο γνώρισμά του που συγκεφαλαιώνεται στις λέξεις ελευθερία και αγάπη. Στην ελευθερία του ανθρώπου απευθύνεται ο Χριστός λέγοντας «Ή τι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτομη». Και αλλού τονίζει. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Ο δε Απόστολος Παύλος προτέπει, «Τη ελευθερία ούν η Χριστός ημάς, ηλευθέρωσε στήκεται». Από τι όμως μας ελευθερώνει ο χριστιανισμός? Είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε ότι η απελευθέρωση που υπόσχεται ο χριστιανισμός δεν γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, ούτε βέβαια αναγκαστικά. Όπως τονίσαμε, αφενός μεν προϋποθέτει την ελεύθερη προσωπική μας εγκατάθεση, αφετέρου δε επιζητεί την ενεργό συμμετοχή και τη δραστηριοποίησή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Μας προσφέρει λοιπόν τη δυνατότητα και τα μέσα να απαλλαγούμε από τις προσωπικές μας αδυναμίες και τα ποικίλα πάθη, τα όποια μας δεσμεύουν στα εγκόσμια και να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι. Να δημιουργήσουμε κοινωνίες προσώπων με γνωρίσματα την ταπείνωση, την ειρήνη και την αδελφική σχέση αγάπης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή που επιδιώκει ο κόσμος που ζει μακριά από το Θεό, γιατί με την καινούρια πραγματικότητα που εγγενίωσε ο Χριστός, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κοινά τα πάντα. Έτσι, θα είσαι καινούριος άνθρωπος σε καινούρια εποχή, αν θελήσεις να συνεργαστείς με τον αιώνια νέο, τον Ιησού τον Ναζωραίο, που λέει «Ιδού και να ποιώ τα πάντα». Δεν θα χάσεις τίποτε, παρά ότι γεμίζει τη ζωή σου ντροπή. Σαν νιώθεις πως δεν είσαι τουρίστας στον χρόνο, αλλά ελεύθερο και αθάνατο πλάσμα, θα αυξάνεις και θα οριμάζεις. Αν πάρεις την νεανική, ηρωική απόφαση να βελτιώνεσαι με την αρετή, θα γίνεσαι νέος, θα διατηρήσεις νέος, θα παραμένεις νέος. Και από τέτοιους νέους έχει τόση ανάγκη ο κόσμος. Ας δούμε τώρα τι προσφέρει ο χριστιανισμός στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Σε ποια βασικά σημεία έδειξε ο χριστιανισμός το δυναμικό και απελευθερωτικό του χαρακτήρα? Η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι η μεγαλύτερη πνευματική και ηθική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ριζική ανακαίνιση και πρωτοφανής αναδιάταξη βασικών και ουσιαστικών αρχών και πεποιθήσεων επιτυγχάνεται με την εμφάνιση, επικράτηση και βίωση των χριστιανικών αληθειών. Μοναδικές και ανεπανάληπτες είναι οι θέσεις του χριστιανισμού, οι αναφερόμενες στο τρίπτυχο της θεολογίας, της ανθρωπολογίας και της κοσμολογίας. Η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή και τον άνθρωπο εξασφαλίζει την αρμονία σχέσεων του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του, με τη φύση και με τον Θεό. Σε εντελώς νέα βάση τοποθετούνται οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, διότι στο χριστιανισμό δεν υπάρχουν διακρίσεις, αλλά ενότητα εν Χριστώ. Πάντες γαρί Θεού έστε, για της πίστος εν Χριστώ Ιησού. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Το ιδιαίτερο γνώρισμα της ζωής και των σχέσεων των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεάνθρωπο Χριστό είναι η αμοιβαία αγάπη. Εντολή και ενήν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Ο χριστιανισμός προσφέρει τον χρυσό κανόνα των διαπροσωπικών σχέσεων. Η αρχή των σοφιστών, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, δηλαδή πάντα των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος, αντικαθίσταται με το «καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως». Τη σοφιστική ανθρωποκεντρική θεώρηση αντικαθιστά η θεανθρωποκεντρική οπτική. Η χριστιανική πίστη προσφέρει τη βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού της αγάπης. Η αλήθεια αυτή απελευθερώνει τον άνθρωπο από την αγωνία και τη δουλική υποταγή του σε κοσμικές ή δαιμονικές δυνάμεις. Η σχέση με έναν τέτοιο Θεό προσφέρει στον άνθρωπο ένα σταθερό κέντρο και μια ασφαλή βάση πάνω στην οποία μπορεί να θεμελιώσει και να οικοδομήσει τη ζωή του. Δυναμικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα του χριστιανισμού απέδειξαν παρήτρανα πρόσωπα και γεγονότα από την ιστορία της Εκκλησίας. Ο Χριστός με τη συμπεριφορά του και με τη σταυρική θυσία είναι το υπόδειγμα. Εις τούτο γάρ εκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Γιατί σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός. Γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια του. Ακολουθούν οι μαθητές του και οι Απόστολοι, οι οποίοι με τη δράση και το μαρτυρικό τέλος τους εφάρμοσαν την παραπάνω υπόμνηση. Η κρίσιμη και ηρωική περίοδος των διωγμών των χριστιανών επικυρώνει πιστικά την αλήθεια του τίτλου της σημερινής μας εκπομπής. Οι μάρτυρες και οι ασκητές των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού απέδειξαν αναντήρητα ότι η θρησκεία του Σταυρού και της Ανάστασης δημιουργεί πραγματικά ελεύθερους και δυνατούς ανθρώπους, δηλαδή ήρωες. Δίπλα από τους ανθρώπινους τύπους της ελληνικής αρχαιότητας, του Σοφού και του Ανδρείου, ο χριστιανισμός θα προσθέσει τον τύπο του Αγίου, του Μάρτυρα. σε ένα άλλο άρθρο το οποίο έχουμε βρει, έχουμε δει το ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στην σύγχρονη κοινωνία. Υποστηρίζεται συχνά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία περιορίζει το ενδιαφέρον της στην πνευματική ζωή και αδιαφορεί την κοινωνική ζωή και τα προβλήματά της. Και πραγματικά, μια επιφανειακή θεώρηση των πραγμάτων μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο συμπέρασμα αυτό. Οι χριστιανικές ομολογίες της Δύσεως δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινωνικό έργο, όπως άλλωστε και για τη διατύπωση αρχών κοινωνικής διδασκαλίας και ηθικής. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία φαίνεται να περιορίζεται στην πνευματική ζωή και να μην προσέχει ιδιαίτερα το κοινωνικό έργο και τα κοινωνικά προβλήματα. Τέλειος άνθρωπος κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία είναι ο Θεάνθρωπος. Ο Θεάνθρωπος είναι τέλειος άνθρωπος γιατί είναι και τέλειος Θεός. Και φανερώνει στον κόσμο τον αληθινό Θεό, φανερώντας ταυτόχρονα και τον αληθινό άνθρωπο. Η ύπαρξη του Θεού, η σχέση του με τον κόσμο, η πρόνοιά του για τον άνθρωπο δεν ήταν πράγματα εντελώς άγνωστα στην ανθρωπότητα. Η ενανθρώπιση όμως του Θεού και η άμεση συνέπειά της, η θέωση του ανθρώπου, είναι η αλήθεια του χριστιανισμού. Ακριβέστερα, είναι αλήθεια της Εκκλησίας που δεν περιορίζεται στην πίστη για την ενανθρώπιση του Θεού, αλλά συμπεριλαμβάνει και την πίστη για τη θέωση του ανθρώπου. Η Εκκλησία είναι ο τόπος φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού και η μετοχή στη Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται με τη μετοχή στην Εκκλησία. Μετέχοντας ο άνθρωπος στην Εκκλησία, μετέχει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ανακαινίζεται και καρποφορεί πνευματικά. Η καρποφορία αυτή δεν αποτελεί ατομικό, αλλά εκκλησιολογικό φαινόμενο. Η δύναμη της καρποφορίας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο καρπός είναι η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια. Η Βασιλεία του Θεού δεν ενεργοποιείται με ρεβασμούς ή συλλογισμούς, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν σήμερα, αλλά με αγάπη, δικαιοσύνη, άσκηση και ειρήνη. Η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται στις καρδιές των ανθρώπων όταν αδειάζουν από τη φιλαυτία και παραδίνονται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει εδώ και τώρα. Στον παράδεισο ή την κόλαση μπαίνει κανείς από την παρούσα ζωή. Η πνευματική ζωή δεν βρίσκεται πέρα από την καθημερινή μας. Δεν είναι άσχετη με την κοινωνική ζωή. Κατεξοχήν κοινωνική είναι η πνευματική ζωή. Και η αληθινή κοινωνική ζωή δεν αυτονομείται ούτε υποτάσσεται σε ξεχωριστές αρχές, αλλά αποτελεί αναπόσπαση διάσταση πνευματική ζωή. Στην κοινωνική ζωή επαληθεύεται ή διαψεύδεται η πνευματική ζωή των πιστών. Η πνευματική ζωή εκδηλώνεται με τα υλικότερα πράγματα. Και δεν υπάρχουν υλικά πράγματα που να μην εντάσσονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Αυτή την αρχή παρέλαβε και διατήρησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτή στήριξε τη διδασκαλία της και την ανακαίνιση και τη θέωση του ανθρώπου, που δίκαια χαρακτηρίστηκε ως το θρησκευτικό της ιδεώδες. Το έργο του ανθρώπου, σύμφωνα με τη γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας, παίρνει το νόημά του από την πίστη που εκφράζει. Αλλά και η πίστη βρίσκει την πληρότητά της στα έργα της αγάπης με τα οποία εκφράζεται. Η αγάπη, κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία, δεν εξαντλείται στην κοινωνική δράση, αλλά την υπερκαλύπτει. Η κοινωνική δράση είναι χρήσιμη, όχι όμως και επαρκής. Στόχος της Εκκλησίας δεν είναι η βελτίωση του κόσμου, αλλά η βίωση της αγάπης του Χριστού και η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Στο μέτρο που συντελούνται αυτά, βελτιώνεται και ο κόσμος. Όταν όμως η βελτίωση του κόσμου επιδιώκεται καθ' αυτήν, ανεξάρτητα από τον Χριστό και την αγάπη του, γίνεται προβληματική. Η άμεση σχέση της Εκκλησίας με τον κόσμο χαρακτηρίζει γενικά ολόκληρη την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Εκκλησία δεν φρόντιζε να αναπτύξει αυτοτελές κοινωνικό έργο, αλλά να διακονίσει τον άνθρωπο στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του με τη συνεργασία όλων των προσφερόμενων κρατικών και κοινωνικών παραγόντων. Thank you. οικονομική κρίση που ταλανίζει το πλανήτη μας απέδειξε την πανταγώδη αποτυχία των κοινωνικών συστημάτων που θεοποίησαν τον μαμονά και στήριξαν τις ελπίδες τους στη βιομηχανική πρόοδο και την αλματώδη τεχνική ανάπτυξη. Παράλληλα, λησμόνησαν τον άνθρωπο και ιδίως τον δημιουργό και κτίστη του κόσμου. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, τα 2/3 του πληθυσμού της γης υποσιτίζονται και ζουν σε πρωτόγονες συνθήκες, σήμερα που τα αγαθά αρκούν για τη διατροφή όλων των ανθρώπων, αλλά δυστυχώς απουσιάζει η δίκαιη μεταχείριση και κυριαρχεί σπατάλη. Μερικοί ίσως να ισχυριστούν ότι τα θέματα αυτά ξεφεύγουν από τον θρησκευτικό προβληματισμό. Όμως αγνοούν ότι η χριστιανική διδασκαλία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ψυχοσωματική οντότητα και αυτό διαφαίνεται από τον Ευαγγελικό νόμο αλλά και την πράξη της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα, η πρωτοχριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύμων όχι μόνο διακήρυξε, αλλά και έκανε πράξη τη χριστιανική κοινοκτημοσύνη με το κοινό ταμείο και τις αγάπες. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, στη διδασκαλία τους, αναφέρονται και στα κοινωνικά ζητήματα, καταδικάζοντας την αδικία και τον παράνομο πλούτο. Συγχρόνως, σαν γνήσιοι επιμένες του λαού, συστηματοποιούν τη φιλανθρωπία, ιδρύοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα και περιθάλπουν τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους κοινωνικά αδυνάτους. Η Εκκλησία, στα 2.000 χρόνια της ιστορικής παρουσίας της στη γη, παράλληλα με το βασικό της έργο που είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η σωτηρία του ανθρώπου, δεν πάβει μέσα από τις ενορίες και τα μοναστήρια να υπηρετεί και τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό φαίνεται από τα εκατοντάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα που σήμερα διαθέτει στην Ελλάδα, αλλά και την κινητοποίηση που γίνεται σε κάθε δύσκολη περίπτωση του λαού. Ένα ακόμη άγνωστο κεφάλαιο για τους πολλούς είναι η σύγχρονη ανθρωπιστική προσφορά της Εκκλησίας στις χώρες της εξωτερικής Ιεραποστολής, στην Αφρική, στην Άπο Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, όπου θριαμβεύουν η απανθρωπιά, η κοινωνική αδικία, η εκμετάλλευση, η πείνα και η φτώχεια. Μερικοί αναζητούν τις ευθύνες στο Θεό για αυτή την κατάσταση, αντί να τη ζητήσουν στην απάτη, την ασπλαχνία και την αδικία που δυστυχώς κυριαρχούν στους δήθεν πολιτισμένους. Σήμερα τα κοινωνικά προβλήματα αντί να λυθούν, περιπλέκονται, γίνονται οξύτερα, γιατί εκείνοι που έχουν επάρκεια όπως ζητεί ο Χριστός, προτιμούν να τα σπαταλούν. Πόσο δίκιο είχε ο Ιερός Αυγουστίνος όταν έλεγε «Τα περιτά των πλουσίων είναι τα αγαθά των φτωχών». Δυστυχώς σήμερα έχουμε λησμονήσει και τον ευλογημένο από το Θεό θεσμό της εργασίας, οδηγώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας στην ανεργία και την οικονομική εξαθλίωση. Για να σταματήσει η οικονομική κρίση και να λυθεί το κοινωνικό πρόβλημα, θα πρέπει να αναζητηθούν και τα πνευματικά αίτια. Γιατί η πνευματική κρίση που περνά σήμερα η ανθρωπότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη από την οικονομική. Μπορεί να υπάρξουν λύσεις όχι μόνο κοινωνικές και οικονομικές, αλλά και πνευματικές. Οι λαοί σήμερα χρειάζονται πνευματική αφύπνιση για να γνωρίσουν τις χριστιανικές αρχές για τον πλούτο, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Η Ορθοδοξία έχει λύσεις που μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα, όταν κυρίως εμείς οι χριστιανοί καλλιεργήσουμε στη ζωή μας την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία. Πριν που έλεγες, Χρυσούλα, ότι η Ορθοδοξία έχει λύσεις οι οποίες μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα και ότι εμείς οι χριστιανοί πρέπει αυτό να το δείξουμε με την ορθοπραξία μας. Μία πράξη ορθοπραξίας είναι και η ελεημοσύνη. Στην ελεημοσύνη, η Εκκλησία βλέπει μια πολύτιμη δυνατότητα ανθρώπου, το άνοιγμα στον άλλον και τη διάθεση για από κοινού μετοχή στα αγαθά. Είναι άπειρες οι αναφορές της Γραφής και των Πατέρων που παροτρύνουν τον πιστό να μην περιοριστεί σε μια αδάπανη ευσέβεια και συλλεκτικές διακηρύξεις αγαπολογίας, αλλά να ασκηθεί σε αυτήν την έμπρακτη και άμεση αγάπη. Εδώ ωστόσο όμως, καραδοκεί ένας κίνδυνος. Η ελεημοσύνη μπορεί να καταντήσει άλοθη της κοινωνικής αδικίας, ιδίως όταν ασκείται από αυτόν που προκάλεσε το πρόβλημα. Ποιο είναι το όφελος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμετάλλευση και αν ακουφίζεις έναν με την ελεημοσύνη. Αν δεν υπήρχε το πλήθος των εκμεταλλευτών, δεν θα υπήρχε ούτε το πλήθος των εξαθλειωμένων. Φίλοι και φίλες, για όσοι συντονίστηκαν τώρα στους δέχτες τους, να σας πούμε ότι ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, την ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης που εκπέμπεται από τις 91,2 των FM της Πυριακής Εκκλησίας. Απόψε προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το κοινωνικό μήνυμα του χριστιανισμού. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι πραγματικά ο κοινωνικός. Κοινωνικός είναι αυτός που βλέπει την κοινωνία στο σύνολό της και όχι μόνο ορισμένους ανθρώπους, αλλά όλους. Σωστά κοινωνικός είναι αυτός της οποίας ο σεισμογράφος δεν μένει απαθής στις δονείς που προκαλεί ο πόνος, η θλίψη, οι πτώσεις, μα και η ευτυχία στους άλλους, σε όλους τους άλλους γύρω του. Σωστά κοινωνικός είναι αυτός που ξέρει να ακούει το τραγούδι του ενός, μα και το κλάμα του άλλου. Ακούει τη φωνή του αρρώστου, του ανθρώπου του καταδικασμένου σε μοναξιά, του αμαρτωλού. Ακούει τη χαρά του νέου, μα και τον πόνο του γέρου, του ανήμπορου, τους ζωντανούς παλμούς της καρδιάς του συνόλου. Φυσικά, έτσι δεν μπορεί να είναι κλεισμένος στο άτομό του, στο στενό του περιβάλλον, αλλά να είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη την κοινωνία. Μετά λοιπόν από αυτά που είπαμε, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Είναι ο χριστιανός νέος και η χριστιανή νέα μπορούν να είναι κοινωνικοί? Εάν η κοινωνικότητα είναι η ενσάρκωση της αγάπης στις ποικιλές της εκφράσεις, τότε ίσως να είναι η μοναδικά κοινωνική. Γιατί η χριστιανική αγάπη είναι η μόνη που είναι πλατιά και βαθιά, σε άπειρες διαστάσεις, αφού τέτοιος είναι και ο ιδρυτής της. Κι έτσι, οι χριστιανοί νέοι, που δεν λογαριάζουν θυσίες και κόπους για τους άλλους αδιάκριτα, που είναι θετικοί παντού και πάντα, είναι σίγουρα σωστά κοινωνικοί, γιατί βαδίζουν στα έχνη του Κυρίου τους, ο οποίος τόσο συγκινητικά στάθηκε κοντά στο λαό, κοντά στην κοινωνία, την οποία μοναδικά και ανεπανάληπτα αγάπησε, την πόνεσε, τη χάρισε τη ζωή του. Ας δούμε τώρα το χριστιανισμό σαν επανάσταση. Αυτή η λέξη, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Επανάσταση. Η πίστη και ο αγώνας για τη βελτίωση του κόσμου μας και των συστημάτων του είναι αναμφισβήτητα καλός. Εκατομμύρια είναι οι αγωνιστές της ελευθερίας, του αγώνα κατά της φτώχειας, του αιτήματος για δικαιοσύνη. Ο κόσμος μας, ωστόσο, ελάχιστα έχει βελτιωθεί στο πέρασμα των αιώνων. Βασικότατη καμπή αυτής της αλλαγής υπήρξε μια εισβολή στην ανθρώπινη ιστορία. Η ζωή και το έργο του Χριστού πάνω στη γη. Για τους καλόπιστους ερευνητές, ο χριστιανισμός υπήρξε η πιο μεγάλη επανάσταση, η πιο μεγάλη πνευματική επανάσταση. Δεν παρουσίασε απλά ένα επαναστατικό πρόγραμμα για να αλλάξει το κοινωνικό ή πολιτικό κατεστημένο με εξωτερικές μεταρρυθμίσεις. Έριξε μέσα στην ανθρωπότητα ή μάλλον στις καρδιές ένα σπέρμα επαναστατικό που θα τις αναμοχλεύει αδιάκοπα. Δεν έφερε απλώς ένα νέο πρόγραμμα ζωής. Έφερε μια καινούρια ζωή. Δεν επεδίωξε να αλλάξει βία και βεβαιασμένα συνήθειες εξωτερικές ή συστήματα κοινωνικά. Θέλησε να αλλάξει όχι τα συστήματα, αλλά τους ίδιους τους ανθρώπους. Να μεταμορφώσει τις καρδιές και έτσι με νέους και αναγεννημένους ανθρώπους να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία. Ήξερε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε αλλαγή, μεταρρύθμιση ή επανάσταση που δεν αλλάζει και δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο και δεν ανακαινίζει και δεν εξαχνίζει την καρδιά του, είναι ματαιοπονία και αυταπάτη. Χωρίς την επανάσταση μέσα στην καρδιά, τα αποτελέσματα είναι επιφανειακά, προσωρινά και ασήμαντα. Το είδαμε αυτό σε πολλές επαναστάσεις ή αλλαγές. Χωρίς μια διαδικασία αυτοαλλαγής, τα υποκείμενα της αλλαγής αλωτριώνονται και τα επαναστατικά κινήματα μετατρέπονται σε αντιδραστικά. Δεν ήταν λοιπόν επαναστατική η διδασκαλία του χριστιανισμού και δεν ήταν επαναστάτης ο ίδιος ο Χριστός, μα η πρώτη λέξη που πρόφερε στην αρχή της δημόσιας δράσης του, το πρώτο κήρυγμά του, άρχισε με μια λέξη κατεξοχήν επαναστατική. Μετανοείτε. Αλλάξτε δηλαδή νοοτροπία και ζωή. Κάντε στροφή 180 μοίρες και βάλτε νέες αρχές και κατευθύνσεις. Αρχίστε μια καινούργια ζωή. Τι σημαίνει τώρα νέα ζωή για τον χριστιανό? Τέτοια ζωή δεν θα μπορούσε ούτε να τη φανταστεί και ο πιο τολμηρός επαναστάτης του ηλισμού. Μια ζωή αληθινά προοδευτική, ζωή αγάπης, δικαιοσύνης, αλήθειας, ελευθερίας, που και σήμερα, αν και πέρασαν 2.000 χρόνια από τότε, για πολλούς είναι ασύλληπτη. Είναι η νέα ζωή που έφερε ο Χριστός στη γη, αληθινά επαναστατική και πρωτοποριακή, που όμοιά της δεν γνώρισε ούτε θα γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Μια ζωή απαιτητική, ριζοσπαστική, που αποστρέφεται τα ημίμετρα και τους συμβιβασμούς, τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις. Όσοι θέλουν να δουν αν ήταν αληθινά προοδευτική και ριζοσπαστική η διδασκαλία και η νέα ζωή που έφερε ο Χριστός στη γη, ας διαβάσουν προσεκτικά την περίφημη επί του όρους ομιλία του. Δεν υπάρχει πιο επαναστατική διδασκαλία. Αυτή έδωσε το σύνθημα και τη δύναμη για την αποτείναξη των δεσμών της αμαρτίας και κάθε τυραννίας. Εκεί μακαρίζονται και προβάλλονται προς μίμηση οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, και όχι την αδικία, οι ειρηνοποιοί και όχι οι ειρηνοκάπηλοι. Προχωρεί από την επιφάνεια στο βάθος και χτυπάει το κακό στη ρίζα του, γιατί βλέπει πίσω από την πράξη την επιθυμία που κυοφόρησε μέσα στην καρδιά. Δυστυχώς όμως, τα 2.000 χρόνια που πέρασαν έχουν ξεθοριάσει πολλά πράγματα. Ο χριστιανισμός έγινε για πολλούς κατεστημένο, ρουτίνα, άχρωμος και νεκρός τυπικισμός, ανεμική και ασπόνδυλη πίστη, χειρότερη και από την απιστία. Για πολλούς είναι ένα ηρεμιστικό, ένα αναλγητικό για τις δοκιμασίες της ζωής. Άλλοι τον βλέπουν σαν ασφαλιστική εταιρεία ζωής αιωνίου. Όλα όμως αυτά, ποια σχέση έχουν με τον χριστιανισμό? Η απάθεια, η ακινησία και η μυρολατρεία μπορεί να έχουν σχέση με τις ανατολικές θρησκείες. Αστρονομική όμως είναι η απόσταση που χωρίζει από τη δυναμική θρησκεία του πιο μεγάλου πνευματικού επαναστάτη που ήρθε να βάλει φωτιά στη γη. Από την αρχή ως το τέλος το μήνυμα του Ευαγγελίου για εκείνους φυσικά που μελετούν σοβαρά και υπεύθυνα είναι μια επανάσταση. Αυτή η πλευρά, η ριζοσπαστική του χριστιανισμού συχνά μας διαφεύγει. Διαφεύγει όχι μονάχα από τους αρνητές ή τους πολέμιους της πίστης, αλλά και από πολλούς καλοπροαίρετους χριστιανούς. Κάποτε όμως πρέπει όλοι να γνωρίσουμε το πόσο επίκαιρο για την εποχή μας είναι αυτό το αφυπνιστικό μήνυμα του Χριστού. Ακούγοντας αυτό το άρθρο που μόλις διαβάσατε, παιδιά, μου ήρθαν ορισμένες σκέψεις, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας, αλλά και μαζί με τους αγαπητούς μας ακροατές. Ο Χριστός ήταν, όπως είδαμε, και ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης. Και η διδασκαλία του, η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, είναι η πιο επαναστατική διδασκαλία εδώ και 2.000 χρόνια περίπου. Μια διδασκαλία που πολεμήθηκε και πολεμείται όσο καμιά άλλη. Και παρά τους διωγμούς, τους κάθε είδους διωγμούς, έχει μείνει ανώθευτη εδώ και 20 αιώνες. Καμιά άλλη διδασκαλία, ιδέα, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα έχει επιβιώσει και δεν έχει επιβιώσει. Αυτό όμως που με προβληματίζει είναι το κατά πόσο εμείς, οι λεγόμενοι πιστοί χριστιανοί, εφαρμόζουμε στην πράξη το μήνυμα του Χριστού και δεν μένουμε στους τύπους και στα λόγια. Είναι με άλλα λόγια αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος εδώ και 16 αιώνες. Γνωρίζω πολλούς που νηστεύουν, προσεύχονται, σκληραγωγούνται και γενικά εφαρμόζουν με προθυμία κάθε θρησκευτική συνήθεια, αρκεί να μην τους κοστίζει τίποτα και δεν διαθέτουν δεκάρα για όσους έχουν ανάγκη. Τι τους ωφελεί η υπόλοιπη αρετή τους? Δεν κάνουν για τη Βασιλεία του Θεού. Ας το προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αυτό που θα επιχειρήσουμε τώρα είναι να δείξουμε, να μιλήσουμε βασικά για το κοινωνικό περιεχόμενο του χριστιανικού δόγματος και να δείξουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν απόκοσμες σπιριτουαλιστικές κατασκευές, των οποίων η αποδοχή αφήνει ανέκυχτη την ανθρώπινη καθημερινότητα, αλλά αντιθέτως συμπυκνώνουν μια κοσμοαντίληψη και λειτουργούν ως δείκτες ενός τρόπου ζωής. Ας ξεκινήσουμε με το τριαδικό δόγμα. Ο Θεός του Χριστιανισμού είναι ο Θεός Τριάδα, τρεις ομοούσιες και ισότιμες υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, που αδιάκοπα συνυπάρχουν αγαπητικά, δίχως να μεταβάλλονται σε μεμονωμένες οντότητες και δίχως να αλληλοαπορροφούνται σε μια πρόσωπη μάζα. Ο τρόπος ύπαρξης τούτου του Θεού αποτελεί μοντέλο ύπαρξης των ανθρώπινων κοινωνιών. Κάθε άνθρωπος καλείται να αναδειχθεί σε μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Ταυτόχρονα όμως να μην υπάρχει απλώς, αλλά να συνυπάρχει με τους άλλους. Ανωτερότητα, κατωτερότητα, υποδούλωση, περιουθεροποίηση κτλ. Είναι πραγματικότητες αντιθετικές προς το μοντέλο αυτό. Όσον αφορά τώρα το χριστολογικό δόγμα και ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα που περιέχει. Ο Χριστός είναι η σαρκωμένη, η δεύτερη υπόσταση της Αγίας Τριάδας. Ο Υιός δηλαδή προσέλαβε ανθρώπινη φύση μέσα στην ιστορία και έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Την ανθρώπινη φύση που ενδύθηκε, ούτε την κατάργησε, ούτε την άφησε όπως ήταν. Την αναβάθμισε, την απάλλαξε από τη φθορά και το θάνατο και την ανέστησε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών που ακούστηκαν, μπορούν να επισημανθούν ιδιαιτέρως οι εξής διαστάσεις. Πρώτον, ο Χριστός συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του κακού και της φθοράς σε κάθε τους μορφή. Διωγμένος και σταυρωμένος ο ίδιος, ταύτισε ρητά τον εαυτό του με τους αδύνατους και τους διωκόμενους, με τους αλλοδαπούς και τους φυλακισμένους. Και ταυτόχρονα ταύτισε την αλληλεγγύη προς αυτούς με την αλληλεγγύη προς αυτόν τον ίδιο. Δεύτερον, η κατανόηση της χριστιανικής ταυτότητας και της Εκκλησίας γίνεται με όρους κοινότητας και όχι ατομισμού. Χριστιανός είναι ο κοινωνός του σώματος του Χριστού. Μεταξύ τους, οι χριστιανοί συνυπάρχουν, όχι σαν συστάδα καλαμιών, αλλά σαν κλαδιά του ίδιου δέντρου. Ο Παύλος δίνει πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητας. Ντυθήκατε το Χριστό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία, το ύψιστο μυστήριο της Εκκλησίας, κατά το οποίο ο κόσμος γίνεται σάρκα του Χριστού, συνιστά επίσης υπόδειγμα τρόπου ζωής. Είναι ένα κοινό τραπέζι, στο οποίο μετέχουν συντροφικά όλοι οι πιστοί και γίνονται ένα σώμα, όπου καταργούνται οι διακρίσεις τάξης, εθνικότητας, φύλου. Ό,τι ευχαριστία οφείλει να εμπνέει τους χριστιανούς, ένα ανάλογο κοινωνικό οραματισμό το έχουν υπογραμμίσει οι πατέρες Εκκλησίας, λέγοντας παραστατικά ότι αφού το πνευματικό τραπέζι είναι κοινό, κοινό οφείλει να γίνει και το καθημερινό τραπέζι. Υπάρχει πλέον άλλη μια θεμελιώδης παράμετρος. Το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας αποτελεί μικρογραφία και πρόγευση ενός καινούριου κόσμου, τον ερχομό του οποίου προσδοκά διακαώς η Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, ακούτε την εκπομπή των ραδιοκαταγραφών για το κοινωνικό μήνυμα του χριστιανισμού από το 91,2 των FM. Είμαστε εδώ παρέα με τη Βασιλική, τον Γιώργο και τη Χρυσούλα και βρισκόμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω και κάτι που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο, Φιλικές Συζητήσεις λέγεται, της Ευνίκης Αλεξάνδρου, και μιλάει, δίνει κάποιες προτάσεις λοιπόν για τον κοινωνικό χαρακτήρα. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Είμαι σίγουρη πως δεν θα επέτρεπες ποτέ στον εαυτό σου να μπει μέσα στο κοινωνικό σύνολο σαν ένα σύν στα τόσο του προβλήματα, αλλά ότι επιθυμείς δυνατά να είσαι η λύση στα κοινωνικά προβλήματα που τις δημιουργούν οι κοινωνικοί. Εάν και πόσο είσαι κοινωνικός, το εκδηλώνεις πρώτα στο άμεσο περιβάλλον σου, δηλαδή στο σπίτι σου. Και εκεί κάθε στιγμή δίνεις εξετάσεις. Άραγε διαθέτεις χρόνο να συζητάς με τον εαυτό σου, να τον βαθμολογείς και αν δεν φέρεσαι σωστά, να τον διορθώνεις. Θα σου το ευχόμουν θερμά. Πρέπει να σου υπογραμμίσω το εξής. Η κοινωνικότητα είναι συνώνυμη της αγάπης. Γι' αυτό και το αντίθετό της είναι ο ατομισμός. Λοιπόν, όταν δίνεις τα τάλαντά σου στην υπηρεσία του συνόλου, στο πνευματικό τους ανέβασμα δεν είναι τάχα εκδήλωση κοινωνικότητας. Όταν δες κοντά αυτές τις μικρότητες των άλλων, αλλά τις ξεπερνάς και διατηρείς την ισορροπία στις σχέσεις σας και έτσι δεν καταδικάζεις ούτε τον εαυτό σου ούτε τους άλλους στη μοναξιά, δεν είναι έκφραση κοινωνικότητας. Είσαι κοινωνικός όταν μπορείς να υπηρετείς, να δίνεσαι και πίστεψε το δόσιμο σαν δύναμη στην ιδανική της μορφή. Είσαι κοινωνικός όταν έχεις την αγωνία να μην πληγώνεις. Είσαι κοινωνικός όταν φέρνεις την ειρήνη ανάμεσα σε δύο ψυχές που απομάκρυνε ο εγωισμός. Όταν στηρίζεις ένα σπιτικό που πάει να γκρεμιστεί. Όταν συμβουλεύεις ένα φίλο, μια φίλη, να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του θελήματος του Θεού και έτσι γίνεσαι τροχοπέδι στις ολισθήσεις. Είσαι κοινωνικός όταν αληθινά συμμετέχεις στη χαρά των άλλων. Το «κοίτα τον εαυτό σου» είναι τορπίλη στην κοινωνικότητά σου. Σου υπενθυμίζω πως η πιο ιδανική κοινωνικότητα βρίσκεται στη σχέση της Παναγίας Τριάδος, σχέσης αγάπης. Αν νιώθεις πως είσαι ένα ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωτικότητα της Εκκλησίας του, είσαι κοινωνικός. Γιατί αν δεν βρίσκεσαι σε μια οργανική σχέση και εσωτερική ενότητα με τα άλλα μέλη, με το όλο σώμα, τότε ατροφείς, νεκρώνεσαι, πεθαίνεις. Θα ξέρεις βέβαια πως τότε μόνο ζεις όταν δίνεις ζωή. Αλλιώς γίνεσαι ξένο σώμα, άχρηστο και επικίνδυνο, καρκίνωμα θανατηφόρο. Και τότε είσαι ακοινώνητος. Κάπως έτσι δεν θέλεις τον εαυτό σου. Να είσαι μια ζωντανή δυναμική παρουσία. Αναζητάς πρότυπα? Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι κατεξοχήν κοινωνικοί εργάτες με κάποια βασιλιάδα, με κάποια εμπνευσμένη συγγραφή. Είναι οι Άγιοι, τα κάτωπτρα της αγάπης του Θεού, μέσα στον κοινωνικό περίγυρο που το χέρι του τους έχει φυτέψει. Η κοσμοθεωρία τους είναι να βλέπουν τον άνθρωπο σαν αδελφό και όχι σαν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, όποιες εκμεταλλεύσεως. Το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα. Όταν ζεις την αγάπη στις ποικίλες της εκφράσεις, είσαι χαριτωμένα κοινωνικός. Το μυστικό λοιπόν το ξέρεις. Θα ατενίζεις πάντα αυτόν που δήλθε ευεργετών και λιώμενος. Θα εμπνέεσαι από αυτόν, θα παίρνεις δύναμη και κουράγιο. Καθώς οδεύουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες ακόμα σκέψεις. Μέσα στην πολύμορφη ιστορική όδευση, η Εκκλησία οφείλει να κρατά εναργές το όραμά της και να κομίζει μια σύστοιχη πρόταση ζωής. Όποτε λησμονεί ή απεμπολεί το ίδιο της το όραμα, γίνεται τύραννος του ανθρώπου, φυλακή του Θεού και προδότης του εαυτού της. Αντίθετα, όποτε τάσεται στον πλευρό των θυμάτων και μπολιάζει την ιστορία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ελευθερία, προξενεί ρογμές στις σταφόπλακες της κοινωνίας για να περάσει στο σήμερα το φως των εσχάτων. Θα κλείσουμε με το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που πιστεύουμε ότι συνοψίζει όλα αυτά που μέχρι τώρα αναφερθήκανε. Όταν νηστεύεις και τρέφεσαι μετρημένα, μην αποταμιεύεις για αύριο τα περισσεύματα, αλλά όπως ο Χριστός μας πλούτησε πτωχεύοντας ο ίδιος, έτσι και εσύ, πεινώντας εκούσια, χόρτασε αυτόν που λιμοκτονεί ακούσια. Έτσι η νηστεία σου θα είναι σαν περιστέρι που κρατά κλαδί ελιάς και φέρνει στην ψυχή σου τα καλά μαντάτα, ότι τελείωσε ο κατακλυσμός. Όπως λέει ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας, πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απειλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με το πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφι στον καταπιεσμένο. Τότε, μέσα στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας και το σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Αν όμως δεν θέλεις να δώσεις τα δικά σου, τουλάχιστον κρατήσου μακριά από τα ξένα και μην ιδιοποιείσαι όσα δεν είναι δικά σου, αρπάζοντας και πλουτίζοντας άδικα ακόμη και από τους φτωχότερους. Για να μην ακούσεις τον ίδιο τον προφήτη να σου λέει: «Η νηστεία, όπως εγώ τη θέλω», λέει ο Κύριος, «δεν είναι να κακουχίστε για μια μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε, καθώς το βούρλο με ρούχα πένθυμα να κάθεσαι στη στάχτη. Νηστεία το λέτε σε αυτό, μέρα αρεστή σε μένα τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη: να σπάτε τον αδικημένο τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Τότε θα λάμψετε σαν τη αυγή στο φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ας μείνουμε σε αυτές τις τελευταίες φράσεις. Να σπάτε τον αδικημένο τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Έτσι όλοι θα νιώσουμε το κοινωνικό μήνυμα που μας προσφέρει ο χριστιανισμός. Αυτά για απόψε από τις ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της ΧΦΕ σας αποχαιρετά από τη Βασιλική. Καλό σας βράδυ. Και τον Γιώργο. Καλό βράδυ. Και τη Χρυσούλα. Και από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.